أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور مخکنا د لقمان حکیم علیه السلام داغو نصایح هغه بیانیدل نو مخکې هغه نصایح بیان شو چې کوم کول پکارو صبر کوا صحیح مس کوا د الله د علم کامل عقیده او ساده او دا غرنګي نور نصیحتونه د الله سره شریک ما جوړوا ما اکثر نصیحتونه مثبت شکل کیو اوس بازي خبرې دي چې انسان غیب جنې انسان کې غیب پیدا کړي دنیا او آخرت تبا کړي نو داګه خپل بچي منه کړي نو پلار لمب کار دي چې خپل اولاد د داسې خبرو نه منه کې چې هغه دنیا او آخرت کې نقصان دی مزي ته وی ولا تصعر خدک للناس اتم مایله کا خپل اننګي للناس خلق ته او بعضو مفسرین للناس عنهم د اغینا ماړوا خپل مخ لرا د اغینا نو خطو اننګی ته ویل کی خو مراد دې نمخ دې نو چې کوم انسان کې دا صفت موجود وي د تکبر سره سره د تکبر یو ثمره دام ده دا ټول د تکبر ثمرات دي او نتایج دي نو دې د خلکو نمخ اړي چې کوم انسان کې تکبر تکبر متکبر سړی خپل چالو نه وي باز ټیم کې د تکبر چال په مخ سره باز ټیم کې پستر ګو سره باز ټیم کې پوغو الو سره باز ټیم کې پتلو سره په چال چلن سره نو دا ټول مضمون خبرې دي دا د تکبر سره پیدا کیږي دا داغي سمرات او نتایج دي نوزی ته دا چل مه اختیار وا یتندې تریو کې د خلکو نه باغی باندې تکبر کې ځانو چتو غني او مخته نه بل طرف ته واړې بلکې د دې مقابل کې ایجابي صفت بهترین داري چې انسان متوجی کی کې په خلکو باندې تواضع سره تلق الوجه سره مخ باندې خوشحالي د بل مؤمن په مخ خوشحالي پیدا کیده ته دا نه چې ته وګورئ نو هغه اجز پریشان شي دا نه کنه دا چې انسان بل سره ملاویږي ان تلق اخاک به وجه تلق رول تندي سره دا نه کیدا نو دا دو یو انداز د ملاوی دور تواضع سره عاجزی سره رون تندی سره او دا د چې مخ واړه او د تکبر نورې طریقې اختیار کې چې دلته دا یو خبره کې دا ذکر شوی ده او دا خط طریقې نه ده او سعر دا میل ته ویل کی او خصوصا هغه میل ته تمام مفسرین لیکلي چې کوم عرب مفسرین دي دا یو بیماری ده په اوخ کې او چې کله د اوخ په سټ یا په سر کې پیدا شیندې را مخ اړی راړې نو ګویا کې اشاره ده د خبرې ته چې ځان د بیمار اوخ په شان ته مجوړ واجه سر اړی راړې متکبر منه کوي لقمان حکیم صاحب د خپل زینه چې دا خو د اوخ کاتی دی اوخ بیمار شي نه راځل کی نو دانی پکار ولا تمشي او تم غرزا فی الارض فزمګه کی مرحن فتکبر سرا نو مرح وجه ذکر شو او دا پزمکا کې ګرځیدل د تکبر نو بازي ګرځیدل هغه د تکبوري د دې نه معنا او دا بد صفت ته د سموي چال چلن کې تکبر بل بد صفت ده زکه څه پیدا نشته اضافي پاور انسان خرج کوي تکبر سره چې ګرځي نو هغه لپاره پخپو باندې زور مراولي د سینې پر امر اوخلي دا وګي بم وای نو سوائی پورس بزایا که طاقت بزایا که زان بستلی که پایده پا که سشتره نا اولتا دو دنیا و دو آخرت تبایه ده حدیث پاک کی رازی پیغمبر علیہ صلات و سلام پرمئی دو صحیح مسلم روایت ته چه دو کم انسان پزلکی دو اوری دو دانی برابر تکبری لا يدخل الجنة احد فی قلبه مثقال حبت من حبت خردل من کبریا اغه انسان چې دا اغه پزړه کې په اندازې د اوری د دانې تکبوري نه دی په جنت ته نږدې که حلالې غني خو جهنم ده هميشه او که حرامې غني نو دا داسې سزا ده چې اولن بد دې سزا خوري اولی جنت ته تل نشته او چې دې سزا خوري نو داغی نرستو بیا جنت تتلیش او متکبر با والی کی خلق با پیخ پیگ دی او متکبر چی سم رزان اوچتی نو پخپل سترگو کی اوچتی کی او دبل پا سترگو کی کتا کی او سم رچی انسان توازو کی نو اللہ اوچتی دا حدیث دی من تکبر وضعه اللہ سوک چی تکبر کی اللہ غرزی او وان تواضع رفعه الله سوچ تواضع کین الله اوچتای بیا دا خبره یاد ساته چې تکبر وای ستا نو ځان تزیم ویل په هر پیل پن کې چوي او بل اس نه غن کزو هم زه علم کې زیم او دا بل خو اس نه لري دا د علم تکبر شو که سره د نورو زمیدارو تحقیق کې دی وای کزیم نو زیمه ما په سلو غټو نو دا څه شو زمیداره تکبر شو دا سه راواله حسن کې راواله کپلو کې راواله هر شي کې راواله چې د بل ور سره تحقیر نه کینو بیا وته عجوي عجب وي خود فسندي هم خطرناک مرض دی خبر ځان تعالی او جو سره سره بل سپک غني نو دا بیا تکبر دی او تکبر ډیر ناکاره جرم دی حدیث پاک کې راځي او بل حدیث دی نبی صلی الله علیه وسلم پر مل صاحب وته یو سړی روانو او په جوړه کې بهترینه جوړه لو تعجب نفسه دا نفس باغې سم خوشاله ځان تعظیم وي مرجلن جمعته خپل جمعه ویختي منګس کړو یا حدیث د وظافت لپاره اوسو خبرې نورې مور خبره زمه ته حدیث دوران کې رااله ویختو یو د دې انسان کټه کې نو دام ثابت دي یو دانه چې انسان یو شن وړکی خبر ده تعالی دامشتا حدیث کې راځي دا من نبی رسول اسلام کړي چې بازي والی بازي پرې دي وزل کل لا وترو کل کل ټول والا یا ټول پرې ده یو شانی سړی والی دام صحیح دي او یو وفره ده وفره دی وګونو پورې تاسو بازو خلق بریلې هم سنت ده شتا حدیثو کې ذکر شته او یو ته لمه وای دی وګونو نه لګرې سټ ترګه تکړي او یو ته جمعه وای دی وګو پورې نو د دې سړي لوی لوی پینځه قسمه وخت دي سیدا کټاکول یو شان غستل وفرا لمه جمعه وګونو پورې لکتا وګو پورې نو د لوی لوی سړي وای دی سړي پیغمبر علی السلام پرمای روانو بهترین جوړه چولیو او ډېر خپل نفس ته ځان ته قتل جزیم زیمه او ویختی منګس کړیو مرجلن جمعته وګو پر وګدو وګدو ویختو هغه منګس کړیو بس ایکدم الله جل جلاله د دې عجب د تکبر د وجه الله د سړې پزمکه کې دنساو کو صحابه ته وي ترس تر قیامت به پکت باندې روان خبر ده تر الله د دم سنگین جرم ده د دې وجه مخکې حدیث کې نبی رسول الله سزا به سکی بیا به ال جنت تزيد غسه داخله ده اغه نشي التواضع بهترین شعر چې اثرنې کا عاملی نبی رسول الله پرمای ډیر تواضع والا دلجن ببرسری کچری په الله تعالی باندې قسم خوري الله تعالی باغی په خپل قسم کې دروغجن نه کی او کله چې دروازې ته ورشي سو وګوالي نو سو بوله سور نه کی خو کچری د الله نو دنیا غوړی نه ورکه ک جنت غوړی الله ول جنت ورکه التواضع بهترین صفت دې دی وجه دې خپل زوی ته وې چې ولا تمشي فی الارض تم غرزا فی الارض فزمکه کې مرحا په تکبر سره نو متکبر سړی جینو ده خپل نقصان هم کوي تا قدم ځکه بل طرف ته چې کوم منعم ده هغه ير کړی ځان ته وګوري چې زما زما خو چې کوم ذات په انعام کړی ده اندامونه ور کړی دي او هغه څخه وخی هغه کم چل خوخی نو هغه چالي پریږي نو پیدا شو د ځانم نقصان شو او د منعم چې کم ذات په انعام کړي دا اندامونه ورګړي کپ مال تکبر کوي دا مالی ورکړي دي کپ صحت تکبر کوي دا صحت یې ورکړي دي نو هغه منعم میر دي او هغه خپه کوي نو بهترین چال انسان دا دي چې لګ مخ کې انسان نظر وړي نه بالکل سسته سره تل پکاري او نه تفاسیر لیکلی نه مشی د تکبر په کار ده نه د تماوت په کار ده تماوت دی ته یی زړی خپیرا کوي دیم په سړ په دې ګاندار لاندې ګول په کاری ټول خلکو ته دړي کې سستی ده دام خشې نه دي او تکبر سره چالم خنه دي خیر الامور عزائمها خیر الامور اوسط او بهترین چال انسان تیز دي ځان په ځخ پینره کوي تکبر چې کوم نشانات دي په مخ سره یا په وګو سره یا په سینې را وخلو سره هغه انسان نه اختیاري داخه خبره ځکه بل ځای کې الله تعالی فرمایي انک لن تخرق الارض ولن تبلو الجبال طولا کته ډیر ځانو چت کې الله وي نو ته زمکه نشیشلو لري په قدمونو سره دومره خو د خپل کې زور نشته جاي زمکه کې خبرو بغه زمکه وشته او نه غر تر رسیدې قوا غټستانه کې دی خو دنګ ته بسور ځانو چت د تکبر د وجه بسور خپې وې را بغیب او خپی بنیغ نیغی که او سینه پر او باسی او زن بنیغ نیغ که نغرد رسیده شو نزمکا شلولش ان الله لا يحب كل مختال فخور الله تعالی چه ده لا يحب نخوخی كل مختال هر اغسره چه مختال یو ده مختال اختیال اختیال دا پچال کې تکبر تولی کی گیده انسان چال چلن داسی چې دا هغه په چال کې تکبر موجود دی په نفس کې په هيئت کې په اوچتوالي کې په خبرو کې رست ورپسې آیات کې هغه بیا راضي نور وضاحت راضي نو اختیال چال چلن کې تکبر افعال کې تکبر او فخور چې په خلو باندې انسان لوی لوی ولي خلکو ته پښتو کې ته خلک دوزمار وي خبر ځان ته لګنه ما دا وکلو ما غ وکلو ټول اس په لیکي څه کہانی وي نو په خله باندې لوی نو الله تعالی ته نه په خله باندې ځان لوی د ځان لوی بیان لو د بلس په کواله بیان نه په خله باندې الله ته خوختي او نه په چال چلن کې الله تعالی ته خوختي نو په خله باندې بهترین انداز رستو بیا زوی ته وي ان شاء الله ور بصیر روان دي چې خبرې به څنګه واز سره کوي هغه ته خي او چالو متخید دینه منکه چې کم خنو او چې کم پکار دی نور پسې آیات کې وتاغه بیانې چې چال وسنګ اختیار ہے خبر وسنګ اختیار ہے نو هغه ور پسې آیات کې او بهر حال د دوو الفاظو معنا دا یو چال چلن کې تکبر دی ته مختال ویل کېږي اختیال افعال کې تکبر او یو پخلی باندې انسان خپل تکبر خپل لویو د بل تحقیر او سپکاوی بیانې نو دې ته ویل کېږي هغه فخور وته ویل کېږي فخر پښتو کې مخلک د لفظو هغه استعمال ولا تصائر خدک او تم مایل کو اننګ خپل لاس دخل کنا د وجه تکبر نه بهترین طریقې سره پای متوجی شه ولا تمشي او تم غرزا فل ارض ازمکه مرحن فتکبر سرا یا د وجه تکبر نه تکبر کوونکې ان الله یقینن الله تعالی چې دی لا يحب محبت نکي کل مختال د هر غ انسان سره چې تکبر کوون کې چال کې فخور او تکبر کوون کې پخله باندې فخر کوون کې او چال سره تکبر کوون کې الله یې نه خوښي نو نه خوښي څه مطلب سزا به د الله ورکړي ځکه محبت خو ملان القلب ته ویل کېږي چې ازله مایل کېږي الله ازله ته مایل کېږي دا معنا نه د مراد نه خو هي مطلب دا دی الله به تاسو ورګي سزا ورګي او چې کوم ځای کې راځي الله محبت ساتي يحب المتقين وغيرها يحب التوابين دا مطلب نه چې دا الله ازله ته مایل دی ځکه محبت مل القلب ته ویل کېږي الته ما دا چې الله بوله جنت ورکې الله بوله سکي اکرام کوي الله نه خو هي نو څه مطلب الله به سزا ورګي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه اجمعين الله سعد عافيت فرات را نصیب کی الله خیر و برکت را نصیب کی دنیا خیرت در رسوانه وساتی الله زمان متبخنو کی الله قبر خیرت خسته کی یا الله کریم خدای کی خبری چی ذکر شوی د غیب دی دنیا خیرت او قبر کی تبای دی الله غینم گو ساتی یا الله دې مقابل کې چې کوم بهترین صفات دي چې دنیا کې موږ کامیابی دي ته خوخت یا الله قبر کې پم کامیابی ملاويږي آخرت کې پم کامیابی ملاوي هغه صفات موږ ته نصیب کې یا الله ګنده صفاتونو بچ کې الله ته زموږ ناراضي شي الله دا نصیب وکړي صلی الله تعالی علیه